Panie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezydenci Polski i Ukrainy na forum gospodarczym mówili, że Polska i Ukraina stawiają na rozwój wzajemnych relacji gospodarczych i powojenną odbudowę napadniętego kraju. Polska i Ukraina zaproponowały sobie nawzajem pewne rozwiązanie, jeśli chodzi o kwestię ukraińskiego zboża. To z kolei ustalenia po rozmowach z polskim premierem, o których mówił szef rządu. Wojna na Ukrainie na dobre połączyła rozerwane historią narody. Tak wizyta komentowana jest w niemieckich mediach. Polska i Ukraina stawiają na rozwój wzajemnych relacji gospodarczych i powojenną odbudowę napadniętego kraju. Mówili o tym prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podczas forum gospodarczego na Zamku Królewskim w Warszawie. Co to oznacza dla polskich firm? Łączymy się z Karolem Darmorosem, który jest na placu zamkowym. To przede wszystkim biurokratyczne ułatwienia i uprzywilejowany udział polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy. Mowa tu już teraz o kilkuset podmiotach z naszego kraju. Potencjał naszej współpracy na przyszłość jest gigantyczny, zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Mimo wojny, mimo całej trudnej sytuacji, też zrobiliśmy normalne forum biznesowe polsko-ukraińskie. Ponieważ patrzymy nie tylko na to, co dzieje się tu i teraz i w tej chwili na Ukrainie. Patrzymy też na to, co będzie w przyszłości. O potencjale na przyszłość mówił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nasz ekonomiczny, energetyczny. Nasz potencjał gospodarczy, energetyczny, społeczny, humanitarny i kulturalny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów, dla całej Europy i każdego naszego partnera. Dla każdego naszego partnera. A już za moment zwieńczenie tej oficjalnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i wspólne wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Relacjonował Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Ukraina zaproponowały sobie nawzajem pewne rozwiązanie, jeśli chodzi o kwestię ukraińskiego zboża. Szef polskiego rządu podczas wspólnego wystąpienia z prezydentem Ukrainy podkreślił, że należy je rozwiązać jak najszybciej. Nie ominęliśmy też trudnego dzisiaj dla Polaków tematu zupełnie niezwiązanego z tą walką bardzo dramatyczną i bohaterską, mianowicie z problemami, które mamy na rynku polskim z ukraińskim zbożem, z ukraińskimi towarami rolnymi. Rozmawialiśmy również o tym, zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązania, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy. Premier powiedział też, że wizyta jest ważna, ponieważ kształtuje obraz Europy na przyszłość. Stawką wojny nie jest tylko niezależność Ukrainy, ale także bezpieczeństwo Europy i Polski, mówił. Rosja już przegrała wojnę i walkę o ukraińskie dusze. Jestem przekonany, że Rosja przegra też tę wojnę o Ukrainę, a finalnie przegra toczoną od wieków grę i wojnę o dominację nad naszym regionem. Chcemy żyć w pokoju, chcemy się normalnie rozwijać. Jestem przekonany, że dzięki tej bohaterskiej obronie Ukrainy jesteśmy o krok bliżej do tego naszego celu. Po spotkaniu szefa rządu z prezydentem Ukrainy podpisano m.in. umowę dotyczącą zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Podpisano również dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz współpracy między dwiema strategicznymi firmami z Polski i Ukrainy. Z kolei jutro w salonie politycznym Trójki o 8.30 rano wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Niemiecka prasa komentuje wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Zdaniem Frankfurter Allgemeine Zeitung wojna na Ukrainie na dobre połączyła rozerwanych historią narody. Dziennik podkreśla, że to trzecia zagraniczna wizyta Wołodymyra Zełenskiego od rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Nikt już nie myśli o kolizji wzajemnych urazów. Ukraińcy traktują Polaków jak braci. Czytamy. Frankfurcki dziennik dodaje, że odkrycie przez Polskę i Ukrainę wspólnych interesów przynosi ulgę i dodaje sił oraz otuchy, zdejmując z ramion ciężar historycznych uprzedzeń. Już po aneksji Krymu w obu krajach ostrzegano przed dalszymi zakusami Rosji. Nikt nie chciał tego słuchać, pisze gazeta. Tygodnik Der Spiegel wskazuje na przypadkowy czas i miejsce wizyty. Podróż Zełenskiego do Polski zbiegła się z niepowodzeniem zimowej ofensywy Rosji. Czytamy. Portal telewizji ARD z kolei zauważył, że wizyta jest wyrazem wdzięczności wobec Polski, do której poczuwają się władze Ukrainy. Trudno nie myśleć z wdzięcznością o pomocy udzielonej Ukraińcom przez Polaków, napisał portal. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I cały czas czekamy na wystąpienie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy na dziedzińcu Placu Zamkowego. Na razie te wystąpienia się nie rozpoczęły. rozpoczęły, będziemy o nich informować na naszej antenie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Za nieco ponad godzinę siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozpoczną jeden z najważniejszych meczów ostatnich lat. Polska ekipa zagra z tureckim Halkbankiem Ankara, a stawką będzie awans do finału Ligi Mistrzów. Jastrzębianie będą faworytem tego starcia, zagrają u siebie i mają niezłą zaliczkę. Przed tygodniem wygrali na wyjeździe 3-1. Drugim finalistą może być Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie jutro zmierzą się z włoską Perugią. Jeśli obie ekipy nasze awansują, czeka nas historyczny finał, bo jeszcze nigdy dwie polskie drużyny nie zagrały ze sobą o triumf w tych rozgrywkach. A jak przy historycznych szansach jesteśmy, to podobna jest przed piłkarzami Górnika Łęczna. Pierwszoligowiec zagra wieczorem o finał Pucharu Polski. Rywalem będzie lider Ekstraklasy Raków Częstochowa. Początek meczu o 20:30. W finale na swojego przeciwnika czeka już Legia Warszawa, która wczoraj pokonała 1-0 drugoligowy KKS Kalisz. Finał Pucharu Polski tradycyjnie odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym. Tymczasem w Hiszpanii odbędzie się czwarte w tym roku El Clasico. W półfinale Pucharu Króla Real Madryt zagra z FC Barceloną. W pierwszym starciu Duma Katalonii wygrała 1-0, a o szczegółach Tomasz Kowalczyk. Prasa informuje, że z powodu kontuzji na pewno zabraknie Frankiego de Jonga i Pedriego. Na okładce gazety Marka są jednak ci, którzy dziś zagrają. Najlepsi strzelcy obu zespołów, Lewandowski i Benzema. Myślę, że mówimy o dwóch z trzech najlepszych napastników świata. Choć każdy z zawodników posiada inne atuty, to łączy ich jedno. Obaj robią różnicę na boisku. Podkreśla trener Barsy, Xavi Hernandez. Z miejscowych gazet możemy się też dowiedzieć, że Leo Messi chce wrócić do Barcelony, a dużo pisze się też o tak zwanej sprawie Negreiry. W aferę sędziowską z udziałem Barcelony chce włączyć się Real Madryt, który chce wystąpić w roli prywatnego oskarżyciela. A trener królewskich, Carlo Ancelotti, nie przejmuje się, że jego drużyna nie będzie zbyt ciepło przyjęta przez kibiców na Camp Nou. Myślimy o grze, a nie o tym, że będą gwizdać. Myśleliśmy tylko o tym, żeby jak najlepiej się przygotować i wygrać. Z Barcelony, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Z kolei na wschodzie będzie padał śnieg, na Podlasiu, na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim nad ranem przechodzący w deszcz ze śniegiem. No i wiatr północny słaby i umiarkowany w Karpatach w porywach do 70 km na godzinę. Nocą od minus 8 stopni lokalnie w Dolinach Karpackich, minus 5 na Dolnym Śląsku do minus 1 stopnia na Lubelszczyźnie. A jutro, podobnie jak dziś, pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie, natomiast we wschodniej połowie Polski będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie deszcz. Lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Ostrzegamy, na drogach, na chodnikach może być ślisko. No, jeśli chodzi o opady, najmocniej popada na Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz w województwie świętokrzyskim. We wschodniej połowie kraju spadnie do 7 cm śniegu, w rejonach podgórskich województwa małopolskiego i podkarpackiego do 15, a w Karpatach nawet do 20-25 cm śniegu. Jutro na zachodzie oraz w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 6 w centrum i na Suwalszczyźnie, do 10 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca trójka. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Proszę zostać z nami za kilka chwil w tonacji Trójki. Justyna Grabasz i Piotr Baron, a my wciąż czekamy na wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy na Zamku Królewskim w Warszawie. Te wystąpienia będziemy dla Państwa relacjonować. Relacjonujemy dla Państwa wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. Już za chwilę przeniesiemy się na dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. Głos mają zabrać obaj prezydenci. No i jak wiemy, jako pierwszy głos zabierze prezydent Andrzej Duda, co stanie się już za chwilę. Przenosimy się właśnie na dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. Przed rosyjską agresją rok temu byłem w pięknym i dumnym Kijowie, by wspierać Ukrainę. Długo rozmawiałem wtedy z moim przyjacielem, prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Sytuacja była wówczas jak wiecie, niezwykle dramatyczna. My wiedzieliśmy już wtedy dokładnie, że w ciągu kilku godzin Rosjanie zaatakują, że rozpocznie się pełnoskalowa wojna. Wołodymyrze, podczas naszego pożegnania powiedziałeś mi wtedy słowa, które głęboko wryły się w moją pamięć. Andrzeju, możemy się już nigdy nie zobaczyć, ale jeśli Rosjanie myślą, że przyjdą i łatwo zajmą Kijów, że zdobędą, opanują Ukrainę, to są w wielkim błędzie. Będziemy walczyć do samego końca. Nikt tu się nie podda. Odpowiedziałem wówczas: Wołodymyrze, zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem. Kochani, i tak się stało. Ukraina bohatersko broni się już ponad 400 dni, a my, Polacy, dotrzymaliśmy słowa. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Widzieliśmy się... Wołodymyrze, widzieliśmy się od tamtej pory już wiele razy. Podczas moich wizyt w Kijowie, we Lwowie, podczas twoich w Rzeszowie. A dziś jestem niezwykle dumny, że mogę cię ponownie powitać, tym razem w stolicy Polski, w Warszawie. Drogi Wołodymyrze, dziś wita cię cała Polska. Witają cię Polacy, witają cię Ukraińcy, twoi rodacy, którzy są naszymi gośćmi. Cieszymy się, że jesteś z nami. Cieszymy się ogromnie, że jest z nami także Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy. Droga Ołeno, chylę przed tobą czoła. Przed tobą i przed wszystkimi odważnymi, bohaterskimi ukraińskimi kobietami. Przed matkami, siostrami, przed żonami, a także i wdowami, które w trakcie tej wojny wykazują się tak wielkim bohaterstwem, tak wielką, niezwykłą odpornością, siłą dbania o swoje rodziny, o swoich mężczyzn. Dziękuję wam z całego serca. Wielce szanowny panie prezydencie, droga pierwsza damo Ukrainy, szanowny panie premierze, pani marszałek, panie marszałku, szanowni panowie wicepremierzy Polski i Ukrainy, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowne panie i panowie generałowie, oficerowie, szanowni przedstawiciele polskich samorządów, tych lokalnych, samorządów miast, samorządów regionalnych, organizacji pozarządowych, wszyscy drodzy ukraińscy przyjaciele, drodzy rodacy, wszyscy szanowni państwo. W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński w swoim historycznym przemówieniu w Tbilisi podczas rosyjskiej agresji na Gruzję ostrzegał świat przed rosyjskim imperializmem. Mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a może potem i czas na mój kraj, na Polskę. Ale mówił wówczas również, że Europa Środkowa ma odważnych przywódców. Miał w tym rację. Jest dzisiaj z nami odważny przywódca, który nie opuścił swojego kraju, stolicy swojego państwa, nawet wówczas, gdy wojska najeźdźców znajdowały się na jej przedmieściach. Przywódca, który swoją odwagą zainspirował swój naród do bohaterskiej obrony, który zainspirował cały świat do wsparcia dla walczącej Ukrainy, który sprzeciwił się rosyjskiemu kłamstwu, dezinformacji i który pokazał światu prawdę o rosyjskiej agresji. Wołodymyrze, jesteś bohaterem wolnego świata, ale dla nas jesteś przede wszystkim wielkim przyjacielem Polski. Dlatego w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Polek i Polaków wręczyłem ci dzisiaj nasze polskie najwyższe odznaczenie – Order Orła Białego. To uhonorowanie odważnego przywódcy, ale to też wyraz wielkiego szacunku dla całego ukraińskiego narodu, który reprezentujesz, a który toczy teraz bohaterską walkę w obronie swojej niepodległości. Dziś, dokładnie w tym momencie, ukraińscy żołnierze toczą zacięte walki, broniąc swojej ojczyzny. Bronią Bachmutu, Awdijiwki, Zaporoża, dziesiątków innych miejsc. Nad ludzkim wysiłkiem powstrzymują rosyjskiego agresora, płacąc za to często najwyższą cenę. Cenę własnego życia. Ale podziw budzi również postawa całego społeczeństwa ukraińskiego, które jest zjednoczone, zdeterminowane, żeby bronić swojego państwa. Każdego dnia wspiera walczących. Nie dało się zastraszyć, pomimo tego, że celem rosyjskich ataków są również obiekty cywilne, że bombardowane są domy mieszkalne, infrastruktura energetyczna, komunikacyjna, szpitale, przedszkola, szkoły. To są zbrodnie. Zbrodnie wojenne, które muszą zostać osądzone i rozliczone, a zbrodniarze muszą zostać ukarani. Ale Ukraina pokazała całemu światu, że jest w stanie stawić czoło sąsiedniemu mocarstwu, państwu dużo większemu, teoretycznie dużo potężniejszemu niż ona. Putin nie osiągnął żadnego ze swoich strategicznych celów. Rosja poniosła i ponosi olbrzymie straty. To wielki sukces ukraińskiego państwa. To wielki sukces ukraińskiego społeczeństwa i to wielki sukces ukraińskich sił zbrojnych. Ale do rozstrzygnięcia i zakończenia tej wojny droga jest jeszcze daleka. Ukraina potrzebuje wsparcia. Potrzebuje dalszych dostaw nowoczesnego uzbrojenia. Polska była i jest jednym z liderów tego wsparcia. Doskonale wiemy, że kto broni swojego domu, kto broni swojej ojczyzny, kto broni swoich miast i wsi, kto broni swoich obywateli, ten pomocy potrzebuje natychmiast i nie ma czasu na czekanie. Dlatego staramy się jak najszybciej dostarczać walczącej Ukrainie wszystko to, czego potrzebuje. Czołgi, transportery opancerzone, armatochaubice, wreszcie w ostatnich dniach także i samoloty. Dajemy przykład innym państwom. Nieraz też przełamujemy ich upór i opór w sprawie dostaw broni. Wiemy, że dzisiaj to wy toczycie walkę nie tylko o swoją niepodległość, ale także o bezpieczeństwo całej Europy. My, Polacy, doskonale pamiętamy, co to znaczy walczyć za wolność naszą i waszą. Wielokrotnie przelewaliśmy w historii krew w obronie innych krajów. Dlatego tak bardzo doceniamy waszą odwagę i wasze męstwo. I na każdym kroku apelujemy do świata o jeszcze większe i jeszcze szybsze wsparcie militarne dla wolnej i demokratycznej Ukrainy, dla obrońców jej granic. Wsparcie dla wolnej, niepodległej Ukrainy było, jest i będzie w naszym kraju poza politycznym sporem. Jestem tego pewien, niezależnie od tego, czy rządzi lewica, czy prawica. Tak było podczas pomarańczowej rewolucji, kiedy ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski należał do liderów wsparcia dla Ukrainy. Tak było też za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Tak było wreszcie podczas rewolucji godności, kiedy na Majdanie Niepodległości zgodnie wspierali waszą walkę zarówno przedstawiciele ugrupowań wówczas rządzących, jak i opozycji. I tak jest także i dzisiaj. W każdym momencie. I dziś, kiedy zdajecie najtrudniejszy egzamin, broniąc z bronią w ręku niepodległości swojej ojczyzny. Tak też będzie w przyszłości. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, na pomniku Tarasa Szewczenki, który znajduje się w samym centrum Warszawy, tutaj, nieopodal Belwederu, wyryte są przepiękne słowa, którymi ten wielki ukraiński wież zwracał się do nas, do Polaków. Podajże rękę, bracie Lasze, miejsce mi w tym sercu daj, a odzyskamy szczęście nasze w imię Chrystusa, cichy raj. Właśnie teraz na naszych oczach spełnia się to proroctwo wielkiego ukraińskiego poety. W godzinie próby My, Polacy, podaliśmy naszym braciom rękę w potrzebie. Otworzyliśmy swoje serca i natychmiast pospieszyliśmy z pomocą, przyjmując uciekających przed wojną sąsiadów do swoich domów, pomagając w transporcie, organizując zbiórki i akcje charytatywne, przekazując dary i przewożąc je na Ukrainę do najbardziej potrzebujących. Robimy to cały czas, po dziś dzień. Zaangażowane w pomoc jest polskie państwo, samorządy, organizacje pozarządowe, kościoły, ale przede wszystkim zaangażowane są miliony Polek i Polaków. Także tutaj, wśród nas są ci, którzy od pierwszych godzin rosyjskiej inwazji na wszelkie sposoby nieśli pomoc. Przyjechali tu z całej Polski. Jeszcze raz dziękuję z całego serca za ten wielki, powszechny, obywatelski zryw solidarności. Dziękuję z całego serca. Szanowni Państwo, kochani, Polska jest krajem solidarności. Na całym świecie jest znana z wielkiego ruchu Solidarność, który zrzeszał miliony ludzi, który odważnie przeciwstawił się złu, który zmienił najnowszą historię świata, przyczyniając się do upadku komunizmu. Jesteśmy z tamtej Solidarności niezwykle dumni. Ale po wybuchu tej wojny, wywołanej przez Rosję, pokazaliśmy, że Solidarność to nie tylko wspaniała historia, ale że Solidarność wciąż żyje w nas. Dziś jesteśmy równie dumni z drugiej wielkiej fali Solidarności. Solidarności z Ukrainą, z narodem ukraińskim. Dziękuję wam za to z całego serca. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nie byłoby Solidarności, nie byłoby upadku komunizmu, nie byłoby odzyskania wolności bez Ojca Świętego Jana Pawła II. 3 dni temu obchodziliśmy rocznicę jego odejścia do domu ojca. Był nie tylko wielkim papieżem, był nie tylko największym Polakiem w historii, był także wielkim orędownikiem pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego. Mówił o tym we Lwowie podczas swojej historycznej pielgrzymki na Ukrainę. Jeszcze raz przypomnę jego słowa. Czas już oderwać się od tej bolesnej przeszłości. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie i braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. To wielkie zadanie, które pozostawił przed nami Ojciec Święty Jan Paweł II. To zadanie właśnie dziś realizujemy. Wielkie narody w najważniejszych momentach historii, a my bez wątpienia jesteśmy w takim momencie, potrafią przekroczyć największe dzielące ich różnice i razem spojrzeć w przyszłość. A my jesteśmy wielkimi narodami. My, Polacy i Ukraińcy, mamy wielką historię, wielką kulturę, ale mamy też i wielką, wspaniałą przyszłość. Dlatego nie boimy się rozmów nawet o najtrudniejszych tematach w naszej historii. Pokazaliśmy to, panie prezydencie, naszą wspólną wizytą we Lwowie na cmentarzu Orląt Lwowskich i Strzelców Siczowych. W oparciu o prawdę, o wzajemne zaufanie będziemy budować relacje pomiędzy naszymi narodami. Polaków i Ukraińców łączy wiele wieków wspólnej historii. Wspaniałej, ale w wielu momentach także i ogromnie trudnej, niezwykle bolesnej. Popełniliśmy wzajemnie wiele błędów, za które zapłaciliśmy dramatycznie wysoką cenę. Zaborcy i okupanci nieraz próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie w myśl zasady dziel i rządź. Dziś także próbują. Dziś także próbują, strasząc Polaków Ukraińcami i Ukraińców Polakami. Ale ja głęboko wierzę i nie mam żadnych wątpliwości, że to im się nie uda. Dlatego wspólnie z tego miejsca Wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml. Nie uda wam się nas skłócić, nie uda wam się nas podzielić nigdy więcej. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, niemal 2 lata temu spotkaliśmy się tutaj, dokładnie w tym samym miejscu, z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim w zupełnie innej wtedy atmosferze. Byli z nami wówczas również nasi przyjaciele, prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii. Razem świętowaliśmy tutaj 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Spotkanie zakończyło się wówczas podpisaniem wspólnej deklaracji, w której znalazły się jakże ważne słowa, które warto przypomnieć. Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wyrażamy przekonanie, że pomyślność naszego wspólnego dziedzictwa i wspólnego domu, zakorzenionych w cywilizacji europejskiej, wymaga, aby właśnie tak jak dom, Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad. Są nimi bez wątpienia suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność. Mimo tragedii wojny nadal z nadzieją patrzymy w przyszłość. Dlatego dziś te słowa są dla nas może jeszcze bardziej aktualne. Wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, solidarność – to wartości fundamentalne dla wolnego świata. Ale wolny świat musi udowadniać każdego dnia, że one coś znaczą, że to nie są tylko puste słowa. Mówię o tym dzisiaj nieprzypadkowo, bo w wielu krajach po ponad 400 dniach wojny narasta zmęczenie, narasta znużenie i zniechęcenie. Pojawia się podsycana też przez rosyjską propagandę i dezinformację pokusa, żeby za wszelką cenę doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni, a w konsekwencji do zawarcia niekorzystnego dla Ukrainy pokoju z Rosją, który w gruncie rzeczy będzie polegał na tym, że Rosja będzie nadal zajmowała ukraińskie ziemie, które teraz okupuje. Nie ma na to naszej zgody. Polityka ustępstw. Polityka ustępstw i uległości względem Rosji i Władimira Putina prowadzona przez lata przez wielu liderów Europy wydała zatrute owoce. Trzeba przypomnieć, że jej efektem w istocie jest dzisiejsza agresja i tysiące niewinnych ofiar. Tylko Ukraina ma prawo decydować o własnej suwerenności, o tym, na jakich zasadach będzie prowadziła rozmowy pokojowe. A jedyne warunki, jakich światowi liderzy powinni domagać się od Rosji, to całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Całkowite wycofanie poza międzynarodowo uznane granice Ukrainy. Nie ma mowy o żadnym negocjowaniu ponad głowami Ukraińców. Jeżeli ktokolwiek w świecie coś takiego mówi, jeżeli rozpoczyna taką rozmowę, ja odpowiadam. A byłeś w Buczy? Byłeś w Borodziance? Byłeś w Irpieniu? Nie byłeś. To pojedź tam. Pojedź i powiedz ludziom, których bliscy zostali zamordowani, byli torturowani, gwałceni. Powiedz im prosto w oczy, że ofiara ich bliskich, że ich cierpienie nie miało znaczenia, że wszystko będzie tak samo jak dawniej. Otóż ja wam mówię, nie może być tak jak dawniej i nie będzie. Ukraina będzie sama decydowała o sobie, teraz i zawsze. I my będziemy stali na straży tego jako jej sąsiad. My Polacy, jak mało który naród na świecie, rozumiemy tragedię Ukrainy. Wiemy, czym jest wojna, wiemy, czym jest śmierć, cierpienie, zburzone miasta, wiemy, czym jest zbrodnia ludobójstwa. Ale wiemy też, że to wszystko nie złamie ducha prawdziwego narodu, prawdziwego ducha wolności. Świadectwem wiary w zwycięstwo wolności jest miejsce, gdzie dziś się spotykamy. Zamek Królewski w Warszawie. Zamek, który podzielił los tragicznie zburzonej Warszawy w trakcie II wojny światowej. został wtedy przez niemieckich okupantów zrównany z ziemią. Tu za mną nie było nic. Była pusta przestrzeń, a na ziemi jedynie zgliszcza. I ten zamek został podniesiony ze zgliszcz i z ruin wysiłkiem całego naszego narodu, wysiłkiem Polaków. Podobnie jak Warszawa, miasto nieujarzmione, miasto, które w istocie zwyciężyło, odrodziło się i dzisiaj jest piękne. Jest wielką stolicą dumnego państwa. Dlatego właśnie stąd, z Warszawy, z Polski, płynie dziś do świata apel. Musimy stać przy Ukrainie. Musimy dalej wspierać ją militarnie, gospodarczo i humanitarnie. Musimy być w tym konsekwentni. Nie możemy zwątpić. Jesteśmy to winni ofiarom tej barbarzyńskiej agresji. Ukraina bardzo dziś potrzebuje wiary całego wolnego świata w jej zwycięstwo. My, Polacy, wierzymy głęboko, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją, że miliony jej obywateli będą mogły wrócić do swoich domów, które jako Zachód pomożemy odbudować, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i do wspólnoty transatlantyckiej. Wierzymy w was. Wasze zwycięstwo. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Jeszcze nie wymerła Ukraina i sława i wola. Jeszcze nam bracia młody uśmiechnęca dola. Niech żyje niepodległa Ukraina. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece nasze państwa i narody. Transmitowaliśmy dla Państwa przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, ale pozostajemy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. No już za chwilę wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który, przypomnę, wraz z małżonką Oleną składa wizytę w Polsce. No i przypomnijmy, że to pierwsza oficjalna podróż ukraińskiego przywódcy do stolicy naszego kraju od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Dziś grafik napięty. Po spotkaniach w Pałacu Prezydenckim w Kancelarii Premiera teraz najbardziej oczekiwane przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Możemy tak do rana. Dziękuję bardzo. Chwała Ukrainie. Chwała bohaterom. Witaj Warszawo. Witaj Polsko. Wielki narodzie polski. Wielki narodzie ukraiński. Tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy. My znamy jedno drugiego. Znamy się od dawna, Ukraińcy i Polacy. I znamy się od bardzo dawna. I teraz w sercu polskiej stolicy ukraińskie serca docierają do każdego z polskich serc. To dla mnie zaszczyt być tutaj. Kieruję do was słowa wdzięczności i siły. Wdzięczności, bo nie ma już takich momentów, kiedy bylibyśmy osobno, kiedy nie bylibyśmy zjednoczeni. Ukraińskie i polskie serca biją za jedną wolność, za wzajemną niepodległość naszych państw, za naszą rodzimą Europę, nasz wspólny dom i my zwyciężymy. Nie ma już takiej siły, która przeważyłaby nad braterstwem ukraińskim i polskim. I dzięki temu spełnią się słowa. Co nam obca przemoc żyła szablą odbierzemy. Będziemy rządzić i my, bracia, w naszych własnych stronach. Za każdym razem, gdy ukraińska flaga wraca na należne jej miejsce na ziemi ukraińskiej, a rosyjski najeźdźca ucieka, wzmacnia się też flaga polska i biało-czerwony, żółto-niebieski i biało-czerwony. Te cztery kolory są silniejsze od wrogiego trójkolora. Każda udana bitwa ukraińskich bohaterów o nasze niepodległe państwo zapewnia ochrony również dla polskiej niepodległości. Polskie kraby i pioruny w rękach Ukraińców, przywracających wolność naszemu narodowi, dodają siły także i waszej wolności. Oto co oznacza nasza zdolność Ukraińców i Polaków ramię w ramię. I jestem wdzięczny każdemu Polakowi za to braterstwo. Chylę czoła tobie, Polsko. Brawa dla was, Polacy. Jestem ci wdzięczny, przyjacielu Andrzeju, panie prezydencie, twojej żonie Agacie. Jestem zaszczycony, że jestem tutaj dziś z moją małżonką. Tobie, przyjacielu Mateuszu, panie premierze, dziękuję wam, panie marszałek. Pani marszałek, panie marszałku, wszystkim przywódcom polskim tutaj w Warszawie i wszędzie, w gminach oraz ludziom w całej Polsce, którzy wiedzą, co nasza wolność oznacza dla waszej wolności. Jestem wdzięczny wszystkim obecnym tutaj na tym placu, którzy słyszą mnie w całej Polsce. Byłem dziś na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, blisko tego miejsca, gdzie w 1979 roku padły słowa wielkiego człowieka, wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Zwracając się do Boga, powiedział: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dziś jest oczywiste, jak hojny był Pan, gdy usłyszał te słowa. Wolna Polska powstała i nigdy nie upadnie. Wolna Ukraina powstała i nigdy nie upadnie. Ta obca władza, chcąca rządzić naszymi narodami, nie rozumiała, do czego dążymy. Po prostu się rozpadła. A my stoimy razem, ramię w ramię, Ukraina i Polska, i Europa, i wolny świat. Stoimy i wtedy, gdy ponownie rzucono pełnoskalowe siły agresji przeciwko naszej wolności. Cóż, upadnie i ten reżim, który rozpętał wojnę przeciwko nam, przyniósł groby Ukrainie, żeby później znów nieść groby zarówno dla Polski i dla wszystkich naszych braci i siostr w wolnej Europie. A my walczymy ramię w ramię. Przyniósł deportację Ukraińcom, żeby znowu deportować też innych, których wolność oddycha na ziemiach, które Rosja zamierza porwać. A my się bronimy ramię w ramię. Wróg chciał pogrzebać naszą z wami wspólną niepodległość i rozpuścić w przestrzeni rosyjskiej nasze kultury narodowe. A my mocno stoimy. Jesteśmy z wami, Ukraińcy i Polacy, razem, ramię w ramię. Zwrócimy całe to zło w epitafium na grobie rosyjskiego imperializmu. Ми з тобою, Польща, пліч опліч. Jesteśmy z tobą, Polska, ramię w ramię. Ostanowimy wolność w Europie na zawsze. Tyrania przegra w historii, kiedy przegra w Ukrainie. Moskwa nie będzie zabijała, a Petersburg nie będzie dzielił nigdy więcej. Na tym wspaniałym placu i na każdym innym polskim placu, jak również na wszystkich majdanach ukraińskich, już nigdy nie będzie Rosji po naszym zwycięstwie. Czy daleko jeszcze do zwycięstwa? Nie. Trzeba tylko nie zatrzymywać się w solidarności. Kiedy bitwa wymaga artylerii, należy ją zapewniać. Kiedy zwycięstwo wymaga czołgów, ich ryk powinien zabrzmieć na linii frontu. Kiedy niepodległość potrzebuje powietrza, nie trzeba uważać, jak Rosja zareaguje na samoloty u nas. Nie trzeba zgadywać, jaka liczba będzie wyglądała obok litery F-16 czy jakaś inna liczba. Warto działać. Tak samo. Діяти так само, як ваше так само, як ваше przywództwo ujawniło się w koalicji pancernej. Так само wierzysz, że objawi się w koalicji lotniczej, ponieważ jest to walka o wolność i nie da się jej wygrać częściowo. Коли у Варшаві нещодавно виступав. Kiedy w Warszawie ostatnio przemawiał nasz z wami sojusznik potężny, sojusznik wolności, prezydent Biden, powiedział, że nie ma słodszego słowa niż wolność, nie ma bardziej szlachetnego celu niż wolność, nie ma wyższego dążenia niż wolność. My, Ukraińcy i Polacy, dobrze o tym wiemy. Dlatego między nami nie ma takiej kwestii, której nie rozwiązalibyśmy, aby wzmocnić naszą wspólną obronę. Dlatego i ta moja wizyta, negocjacje tutaj w Warszawie, stały się kolejnym krokiem do zwycięstwa. I dziękuję za decyzje podjęte dzisiaj, za potężny pakiet obronny. Dziękuję za życie, które razem z wami ratujemy. Naszą solidarnością. Drogi narodzie polski, jestem pewien, wiesz, że solidarność obejmuje teraz znacznie więcej niż los naszych dwóch narodów. Gdy jesteśmy wolni, jest to gwarancja tego, że wolność będzie silna we wszystkich naszych sąsiadujących krajach. W Unii Europejskiej, Rumunia i Słowacja, Litwa i inne kraje bałtyckie. Silniejsze, wszyscy jesteśmy mocniejsi, gdy jesteśmy wolni. Gdy jesteśmy wolni, to gwarantuje, że wolność również przetrwa w Mołdawii, nie opuści Gruzji i obowiązkowo przyjdzie na Białoruś. Czym більше свободи буде Im więcej wolności навколо нас. Będziemy mieli, im więcej jej będzie wokół nas, tym więcej będzie gwarancji dla sprawiedliwości. Więcej gwarancji tego, że nasz wspólny wróg będzie odpowiadał, ponosił odpowiedzialność za Bykownię i Buczę, za Katyń i Smoleńsk. Będzie ponosił odpowiedzialność do końca swego życia tutaj, na ziemi i na wieki przed Bogiem. Sprawiedliwość to będzie historyczne osiągnięcie naszych pokoleń, a droga jest torowana w ten sam sposób przez Ukraińców i Polaków idących ramię w ramię. Bracia Polacy, jeszcze kilka pokoleń temu wszystko, na czym opiera się nasza potęga, było tylko zadaniem. Jerzy Giedroyć nauczał, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Tego się nauczyliśmy. I kontynuowałbym dalej. Rosja nie wygra z Europą, kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię. Tego się nauczymy. I tak samo jak my z Tobą, Polsko, stoimy razem w tej wojnie, tak samo będziemy cieszyć się pokojem. Wspólnie, ramię w ramię. Разом ви всі разом в Унії Європейській, разом в НАТО. Це продовження нашої долі. Є то континуація нашого призначення, вільних народів. Історичне порозуміння між нашими народами. Повинніśmy взмацнять в кожний спосіб. Маємо вирішити для інтересів. Всього, що повинніśmy розв'язати для інтересів і покою наших społeczeństw. Від співпраці військової політики. Zostać rozwiązane od współpracy wojskowej, politycznej, gospodarczej, energetycznej, po żmudną pracę historyków. Kiedy uznajemy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, szanujemy pamięć i godność każdego człowieka, wszystkich żyjących przed nami, wszystkich, którym należy się szacunek, i tutaj nie powinno być żadnych zakazów. To nasz wzajemny i absolutny szacunek będzie nieść światu kulturę polską i ukraińską. Zawsze będzie nieść, ponieważ jesteśmy zbawieni na wieki przez naszą jedność, przez naszą determinację. Drogi Rzeszowie. Drogi Rzeszowie, dziękuję Ci za to, że zostałeś pierwszym miejscem ratownikiem dla Ukrainy. Przemyślu, Lublinie, Chełmie. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam. Вам що відкрилися нашим людям. За то, що отворилися нашим людям. До наших людей в моменті, коли то було найбільше потрібне. Гданську і Вроцлаву, Катовіці і Białystoku, Кракові і Варшаву. Кожне місто в Польщі, яке стало так гостинне для наших людей. Я дякую вам. Дякую вам. Дякую за те, що українські діти, що українські діти в Польщі можуть жити в шацунку, а дорослі українці отримали від панства польського право, гарантуюче для них такі самі права і можливості, які посідають поляці. Дякую усім волонтерам Польщі. Дякую всім польським волонтерюшам, які допомагають нашим людям. Можна гучніше волонтерам. Можна голосніше для волонтерюшів. Які допомагають нашим людям тут. Дуже допомагають нашим людям тут. На польській землі та в Україні. На польській землі і в Україні, навіть ризикуючи життя. Дякую всім, хто тренує. Дякую всім школонцям, солдатів українських жовнежі на землі польській. І дякую кожному. І дякую кожному польському серцю. Піднімає свої молитви, które вносить свої молитви również за українців. Дорогі українці. Дорогі українці. Дорогі українки. Дорогі українки в Польщі. Щодня працюємо для того, щоб Щодня працюємо над тим, аби випендрити ворога з України, привернути безпечність в усіх наших містах і на всі наші вші, аби наші люди в інших країнах, які знайшли схоронення в інших країнах, могли вернутися додому. Єстем вдячним всім, хто допомагає панству. Дорогі поляки, дорогі поляці, дорогі європейчиці, щасливих прийдешніх, життя вам веселих надходжących свят великодніх і всім звичайства життя над агресією. Перемоги звичайства в битвах, точących ще зараз в Україні. Слава усім нашим воїнам, всім нашим жовніжам, вальчонцем о вольність нашу і вашу. Слава Україні! Хвала Україні! Хвала Польщі! dziedzińca Zamku Królewskiego w Warszawie transmitowaliśmy dla Państwa przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Już dziś zapraszamy do wysłuchania jutrzejszego Salonu Politycznego Trójki. Po 8.30 gościem Beaty Michniewicz będzie prezydent Andrzej Duda. A teraz czas na komentarz do wizyty prezydenta Ukrainy, szczególnie na gorąco po wystąpieniu, którego słuchaliśmy przed chwilą. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Kłaniam się Państwu nisko, z pewnością słowa, które usłyszeliśmy, przejdą do historii, a z nami profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet w Białymstoku. Kłaniamy się, panie profesorze. Dobry wieczór, także kłaniam się nisko. Słowa historyczne, przemówienia płomienne. Jak pan podsumuje te dwa wystąpienia? Bardzo dobrze napisane, bardzo dobrze zaaranżowane. Naprawdę te rzeczy, które rzeczywiście można powiedzieć tworzą historię. I obstawiam, że bez względu na to, czy Rosja udaje, że ją to nie interesuje, czy nie udaje, to obstawiam, że ambasada rosyjska nie tylko bardzo uważnie słuchały tych przekazów, ponieważ zarówno z naszej strony to, co padło z ust prezydenta Duda, ale przede wszystkim to, co padło z ust prezydenta Zełenskiego, pokazuje, że Ukraina jest już na drodze do innej Europy, do innej części świata i rzeczywiście te słowa, które tutaj padały, to zacytowanie papieża, to zacytowanie Giedroycia, te wiele tych informacji, które zawarł Zełenski, one są bardzo symboliczne i one doskonale korelują z tą wizją, w jaki sposób ma się zmieniać, w jaki sposób zmienia się ta obustronna polsko-ukraińska relacja. I myślę, że to jest ten rok dużo zmienił, ale ten rok to jest ten początek drogi. Jeśli nie wydarzy się nic złego po drodze, jeśli gdzieś, jak to zwykle w takich sytuacjach, po każdej wojnie, jeśli nie będzie jakiejś zmiany wewnętrznej, to rzeczywiście Polska i Ukraina będą miały wspólne cele, wspólną drogę i to będzie znaczące i dla nas, i dla Ukrainy. Liczymy na tę współpracę gospodarczą. W przemówieniach oczywiście wybrzmiała pochwała dla wolności, solidarności, ale też sprawiedliwości. Rosyjskie zbrodnie muszą zostać osądzone, rozliczone, a zbrodniarze ukarani, mówił prezydent Andrzej Duda. Panie profesorze, doczekamy się? Trudno powiedzieć. To niestety, duży mówi może więcej, to brzmi brutalnie, ale bardzo trudno będzie od razu pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy wydali rozkazy. Na szczęście w współczesnym świecie wykonywanie rozkazów, które są sprzeczne z prawami wojennymi, z prawami człowieka, nie jest usprawiedliwione. Jednym słowem, zbrodniarzami wojennymi są prości żołnierze oraz wszyscy na pełnym szczeblu dowódczym, którzy na takie rzeczy się zgadzali, takie rozkazy wydawali lub to takie działania po prostu akceptowali. A więc wielu rosyjskich żołnierzy, oficerów, polityków będzie miało na długi czas zamkniętą drogę poza Rosją i ten strach będzie nad nimi wisiał, szczególnie, że ten symboliczna decyzja Hagi pokazuje, iż te młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale są nieubłagane. Dzisiaj w Warszawie wiele ważnych słów, ale też umów. Ukraina kupi od Polski 150 rosomaków, 3 moduły kompanijne samobieżnych moździerzy RAK, 100 piorunów. Prezydent Ukrainy w swoim wystąpieniu dziękował Polsce za przywództwo w koalicji pancernej, czołgowej, ale też mówił, że Ukraina liczy na polskie przywództwo w koalicji lotniczej. No i też dzisiaj usłyszeliśmy, że Polska przekaże kolejne migi, przekazała już 8, przekaże 6. Jak ważne jest to wsparcie na tym etapie wojny? Znaczy, każda kula, każdy karabin, każdy czołg, każdy transporter Ukrainie jest na wagę złota. Nie tylko dlatego, że na tym mają się szkolić ukraińscy żołnierze, że to będzie wykorzystywane z czasem do ofensywy, do odbijania kolejnych terenów z rąk Rosji. Pamiętajmy przede wszystkim jedno, straty. Te straty są ogromne. My widzimy straty rosyjskie, ale pamiętajmy, że Rosja też się odgryza i że Ukraina ma bardzo duże straty i w ludziach, i sprzęcie. I ten sprzęt musi być stale uzupełniany. To nie jest tak, że możemy coś dać i to rozwiązuje problem, bo za chwilę okazuje się, że z jakichś powodów, czy w misji bojowej, czy z powodu amunicji krążącej, czy z powodu ognia kontrbateryjnego, czy z powodu awarii. Kolejne jednostki sprzętu są wycofywane z linii i muszą być zastępowane po to, by Rosjanie nie mogli zapanować. A pamiętajmy, ten front to nie jest kilkadziesiąt kilometrów. My patrzymy na Bachmut, na to, co tam się dzieje, ale front na szczęście nadal Bachmut wciąż jest pod kontrolą Ukrainy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ten komentarz na gorąco. Naszym gościem profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą, skłonność do bolących nóg i żołądka.